kontestacja. Trzeciego stycznia 2011 roku, ta nowa data będzie nam przez cały rok się tam towarzyszyć i dzisiaj zapraszam Was na kontestację wyjątkową, ponieważ jest to pierwsza główna, nie w ogóle, pierwsze na żywo wydanie kontestacji w nowym roku. Ostatnia też była wyjątkowa, bo było to ostatnie wydanie w starym roku, a następna będzie równie wyjątkowa, bo będzie to wydanie drugie w nowym roku. Witam Was, Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. Po tej drugiej stronie, jako współprowadzący, jako taki trochę człowiek do podawania kawy, żeby tak, wiecie, było milej. No, do zarażania, prowadzącemu, przeziębiony trochę. Głównego, a tak naprawdę Martin dzisiaj przyszedł, żeby się wprawić znowu w nadawanie, ponieważ ostatnio go nie było na antenie, jak wszyscy oczywiście zauważyli ze smutkiem, ale oto powraca do żywych syn marnotrawny i będzie z nami dalej. I to jest moment, kiedy należy ciszyć podkład. Chciałem wstrącić, że nie mówi się syn marnotrawny, tylko marnotrawny syn. Dlaczego? Taki syn i się. Bo ja to w cipu nie złapałem, a teraz złapałem. No to już nieśmieszne jest, jak złapałem. Już tak, nie. No, jak się ale jesteś zawsze być wolniejszy niż ja umysłowo troszkę. Prawda. Dlatego ja prowadzę główne wydanie, a ty prowadzisz audycję czwartkową pod wszystko mówiącym tytułem Lewatywa mózgu. No wolę lewatywa niż główne wydanie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o PARP. Czy wiesz, Martin, co to jest PARP? To nowa partia? No, blisko. Zamiast UPR-u i VIP-u? Ja nawet nie wiem, jaki podkład tutaj puścić. To dobry jest. Co to jest PARP? Czekaj, coś mi zgłośno się nie zakończa. No to co to jest w każdym razie? No więc PARP, jeżeli wszyscy wiedzą, to ja może powiem o telefonie, ale to za chwilę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o PARP-ie, czyli o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Co, jak wskazuje, są to ludzie, którzy wspierają przedsiębiorczość w Polsce. Martin, zgadnij, jak się wspiera. Nie, źle to nie rozumiesz do końca. Oni wspierają rozwój przedsiębiorczości, a nie przedsiębiorczość. A to myślisz, że to jakaś różnica jest? Tak, bo to chodzi o to, żeby rozwijać, a nie żeby... Chodzi o to, żeby iść, a nie żeby dojść. O. No więc oni tak idą już od 10 lat. Na swojej stronie chwalą się w logo, że to już 10 lat istnienia PARP-u. Jak można przeczytać na ich stronie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obchodzi 10-lecie w tym roku, znaczy właściwie to w zeszłym obchodziła, swojej działalności. Prowadzi ona działania związane z rozwojem zasobów ludzkich, eksportem, wzrostem eksportu, promocją Polski za granicą oraz wykorzystywaniu nowych technologii. Czyli wykorzystuje nowe technologie Polska. Widać na ich stronie, tak. Już doszli do poziomu tabelek HTML. HTML2 czy coś takiego. Już 93 rok, jak nic. Na stronie PARP-u idziemy w stronę roku 94. Agencja ta rozpoczęła działalność w roku 2001, czyli 10 lat temu, jak łatwo sobie obliczyć. No i działa. Działa sobie bardzo aktywnie. Działa w ten sposób, że rozdaje pieniądze. To znaczy, że najpierw państwo zabiera komuś pieniądze, czyli to są zwykle przedsiębiorcy, ci, którzy coś robią. Dostaje to pieniądze PARP. Czasem to jeszcze przepływa przez Unię Europejską, zresztą bardzo często. Jeszcze jest taka agencja pośrednicząca. Potem dostaje to PARP i on ma za zadanie to rozdać ludziom. Rozdać innym firmom, które się zgłaszają po to, żeby te pieniądze wziąć. Jak się zdobywa takie pieniądze? Rozpisuje się projekty wedle kryteriów PARP-u. I było głośno trochę o PARP-ie w ostatnich latach się stało. Zdaje się, ostatnie 3 lata to były takie głośniejsze, ponieważ PARP rozpoczął takie głośne programy, tam 4.1 i 8.1, które miały wspierać rozwój biznesów internetowych. A że internet jest bardzo na czasie, bardzo taki jest trendy, więc no, telewizje pokazywały, jak te kolejki stały tych młodych przedsiębiorców, żeby zdobyć upragnione pieniądze. Martin, czy zetknąłeś się z takimi obrazkami w telewizji? Były takie, słychać mnie? Słychać. Ja cię słyszę. Były takie obrazki, ale mi to się kojarzy, to ten cały PARP zawsze z głośnikami, nie wiem, tobie też? Dlaczego? bo ma ciągle to 8.1, 5.1. Ty kurde, ty masz dobre skojarzenia, powiem ci. Ja nie mam takich skojarzeń, ja muszę więcej pić. Ty musisz więcej w gry grać, bo to, potem się oddzielasz od rzeczywistości. No. Korwiniejemy tutaj to w tej kontestacji. To racja. Także no, pierwsza runda programu 8.1 zasłużyła się tym, że PARP mówił, że tutaj zgłaszajcie się ludzie z najlepszymi projektami, a my będziemy nagradzać najlepsze z tych. Także... Ty, ale wytłumaczaj, o co chodzi z tym 8.1, 4.1 i co to za kwadrofonia jest? A już ci mówię, są to jest takie trochę uproszczone, kurczę, nawet nie wiem, jak to nazwać. To są pewne kategorie projektów, które oni wspierają. O, czyli na przykład program 8.1 wspiera startupy, czyli młode biznesy internetowe, które mają szansę na zarobienie dużej ilości gotówki. Tak? A, i to tak dla ułatwienia nazwali 8.1, żeby każdy wiedział od razu po nazwie, o, to startup, tak mi się kojarzy. No właśnie, no tak, dokładnie. Aha, takie user-friendly. No. No i ten pierwszy nabór w 2008 roku skończył się tym, że wszystkie pieniądze dostały wnioski, które wpłynęły najwcześniej. A jak inaczej? No inaczej tak było. Jak u lekarza, ci się dostaną na operację. No właśnie, no dokładnie tak było wtedy. Dokładnie było w ten sposób, więc komisja w sumie nie miała za dużo roboty, żeby oceniać wnioski, po prostu wzięła sobie kryterium czasu. Kto odstał swoje. Tak jest, to założyli. Co ciekawe, założono później taką akcję Oszukani przez PARP, właśnie po tym pierwszym naborze. Oszukani. Jej inicjatorem był Łukasz Misiukanis, który będzie tutaj też nam towarzyszył dzisiaj tak trochę wirtualnie, ponieważ jego kilka wypowiedzi zostało nagranych z wywiadu innego zupełnie, to nie ze mną rozmawiał, tylko z Rafałem Agnieszczakiem, założycielem fotka.pl, który prowadzi ostatnio taki program w Lucr TV, który właśnie zajmuje się tymi tematami. No. Lucr TV jeszcze działa? Tak, działa i działa, powiem ci, bardzo aktywnie. Znaczy ja bym powiedział, już prawie mi się wyrwało, że to nasza konkurencja, ale biorąc pod uwagę to, ile włożyli pieniędzy i ile ich ludzi słucha, to nie powiem, że to konkurencja, bo to dosyć żałosne jest. I że są na minusie od samego początku do samego końca będą. Znaczy ich audycje mają mniej oglądaczy niż u nas jest słuchaczy. Tak. A to, ile tam pieniędzy jest, to mi przeraża mnie trochę. Ale to troszkę dobrze pokazuje zresztą wątek dotacji, bo to mniej więcej tak działa. Bo oni dostali z 8.1, 5.1 czy coś? A nie, oni dostali od Plusa. Oni dostali od firmy komórkowej, która jest zresztą państwowa, więc to tak jakby dostali dotację, bo przecież jak się dostaje od państwowej spółki pieniądze, no to chyba na jedno wychodzi. I dzisiaj przyglądniemy się kilku projektom, które zostały zbudowane przez program 8.1 w tej pierwszej turze, czyli w roku... A to taką widzę absurdalną przygotowałeś audycję. Tak? No ja ostatnio taki trochę gustuję, nie? No, ale może jakoś tak muszę odreagować trochę z tych... A la Bareja. Z tych poważnych tematów, ponieważ w 2008 roku był ten pierwszy nabór i postanowiłem sobie wyciągnąć kilka trochę serwisów, które zostały dzięki tym pieniądzom zbudowane, żebyście wiedzieli, na co wasze pieniądze idą i dlaczego właśnie w ten sposób, a nie w inny sposób. Ale na początek, i będzie można dzwonić, tak, ale na miły początek posłuchajmy sobie pierwszego nagrania inicjatora Oszukani przez PARP, bo on dobrze oddaje to, w jaki sposób działa ta organizacja. I to będą pierwszy oszukany. I to będą takie przerywniki troszkę, bo to, żeby tak was nie zanudzić. Przodownik chóru. W każdym razie przeszedłem się po kilku funduszach i dostałem informację, że okej, pokaż wyniki, jakiekolwiek, wtedy się tym tematem zainteresujemy. Rynek jest ciężki, w startupy nie wchodzimy, mimo tego, że za mną sto już sporo, tak? Mhm. A co dopiero mówić o absolwencie, który tak naprawdę wchodzi w to środowisko biznesowe. Ale dojście do aniołów biznesu, którzy wyłożą 10, 15, 50 tysięcy, bo myślę, że to są takie kwoty do wyjęcia, to jest jakiś sposób na to, żeby taki projekt sobie alternatywnie rozbudować. Tylko że tak zbudowany projekt spowoduje, że nie będziemy mogli aplikować o kolejną dotację w kolejnej rundzie na 8.1, bo już coś rozpoczęliśmy. To też jest taka paranoiczna trochę sytuacja. Plus pamiętajmy, że nie można zacząć projektu, zanim nie dostaniemy informacji z PARP-u, że wniosek został zaakceptowany. z tego co ja kojarzę, to wystarczy złożyć wniosek i kolejnego dnia możemy okay, już startować. Czyli nie można przed złożeniem wniosku zacząć? Przed złożeniem wniosku nie można zrobić niczego. I nawet jest pewien paradoks, bo chociażby analiza rynku pod projekt, która musi się znaleźć we wniosku, jest tak naprawdę częścią wniosku, bo ja muszę rozmawiać z kontrahentami, z potencjalnymi klientami, odbyć szereg spotkań, sobie zaplanować ten cały projekt. Tak, czyli tak de facto robię pełną analizę przedwdrożeniową, tak? Czyli de facto zaczynam projekt. No ale PARP jakby tutaj przymyka oko na takie sprawy. Nawet któryś z moich znajomych miał odrzucony wniosek z takiego powodu, że napisał, że reklama będzie wydawana na Google AdWords. Za użycie słowa Google AdWords, oni mu udowodnili, próbowali udowodnić, że on już wybrał kontrahentów. A skoro wybrał kontrahentów, to znaczy, że zaczął wniosek wcześniej niż, zaczął projekt wcześniej niż po złożeniu wniosku. To oczywiście... No, dużego wyboru niestety nie miał, więc... No właśnie. Znaczy nie wiem, jak to akurat tam w odwołaniu zostało ocenione. Ja też użyłem w jednym z wniosków słowa Google i przeszło. Więc... To pewnie kwestia, jak to się przyłoży. Eksperta, który nie do końca miał pojęcie o tym, co jest monopolem w Polsce i na świecie, jeżeli chodzi o internet. Rozumiem. I to jest bardzo dobry początek, powiem Ci, Martin, ponieważ serwisem, który znalazłem, który dostał dotację również z funduszu 8.1, to jest serwis rabatuj.pl. Rabatuj.pl, który został opisany w ten sposób, że jego autorzy zamierzają stworzyć serwis internetowy umożliwiający uzyskiwanie grupowych rabatów na zakupy w internecie. Aha, tak. Ja nie używam, ale no, może. A dużo osób używa, łącznie ze mną. Jest popularny serwis Groupon, który działa na troszkę podobnej zasadzie. Wobec tego no ja widzę, że chyba ci ludzie właśnie czekali na rozpoczęciem serwisu, aż im ten PARP... To już będzie za późno. A PARP odpowie i w końcu im odpowiedział. No tylko, że już w takim... Teraz już jest 40 różnych spółek, z czego się liczą dwie wśród tych... No ale aha, to ciekawe, że nie wolno nic zaczynać, jak się chce mieć dofinansowanie, nie? Nie, absolutnie nie. Także to jest takie działanie, nie wiem, dla ludzi. Nie możesz nic wiedzieć, bo jak już wiesz na przykład, że chcesz Google, to już, o nie, to panu się nie należy. Pan jest już za inteligentny, a my szukamy kompletnych idiotów. Tak, jak się pan przygotuje za bardzo do tego projektu, to znaczy, że pan zaczął już coś robić. Też pan za poważnie podchodzi po prostu do tego, pan się nie wysila, pan nie szuka nic, pan po prostu napisze te pierdoły, a my to zaakceptujemy. Także możecie sobie zobaczyć, jąkam się jakoś dzisiaj, seplenie, możecie sobie zobaczyć serwis rabatuj.pl, tam jest, oni się chyba specjalizują w słuchawkach, jak chcecie sobie kupić słuchawki, to chyba tam. No i na ten fantastyczny projekt ile poszło? Strzelaj, Martin. 50 tysięcy. Blisko, 474 810 zł z twojej kieszeni, żeby ktoś sobie mógł zbudować serwis rabatuj.pl dzięki PARP-owi i dzięki funduszowi 8. To trochę dużo, nie? Bo kontestację zrobiliśmy za... za ile właściwie? Za ile? Nie? Nie wiem, ale to chyba była kwota czterocyfrowa najwyżej. Najwyżej, tak. To ja myślę, że to w tysiącach poszło i wyłożonych. No. Wyłożonych. No, ale tak naprawdę większość poszło w czasie i w pracy, którego wyceniać oczywiście nie będziemy, bo jeszcze musielibyśmy się komuś tłumaczyć z tego. No. Ja bym jeszcze dał takie słowo. Gdzie to jest? Ach, nieważne, napijmy się. Ten. No i teraz chciałbym powiedzieć tutaj, że można dzwonić na nasz numer telefonu, na numer 222-195-321, 222-195-321 lub na kontestacja.com na Skype'ie. Ja chciałem zapytać. A ja chciałbym konkurs ogłosić. To ja ogłoszę szybko konkurs, a ty zapytaj. Ja konkurs taki ogłaszam, taki trochę podobny do konkursów, który już ogłaszałem, że jeżeli znajdziecie najgłupszy serwis stworzony dzięki funduszom europejskim i zamieścicie go w komentarzu pod tą audycją, linka, i to oczywiście nie będzie to, o czym my mówimy dzisiaj, tylko będzie coś oryginalnego, coś ciekawego i najlepiej coś, co sami znajdziecie, a nie co ktoś znalazł, no to ten ktoś dostanie książkę, której właściwie nie wiem jaką, bo zapomniałem jakie mamy książki. Tajniki bankowości dostanie Rothbarda. To jest taka bardzo książka dla osób, które spiskują. Które chcą wiedzieć, jak działają banki tak naprawdę. I dlaczego Żydzi nimi kierują. Nieprawda, nieprawda. Murray Rothbard, anarchista znany, anarchokapitalista. Także jeżeli chcecie wygrać tą książkę, to dawajcie w komentarzach takie oto rzeczy. Martin, o co chcesz zapytać? Ja chciałem zapytać, już wracając do tematu audycji, dlaczego ten pan powiedział na początku, że wyników się oczekuje? To znaczy, czy on najpierw szukał aniołów biznesu, to znaczy jakichś przedsiębiorców? Bo ja zrozumiałem to tak, że on najpierw miał pomysł, poszukał sobie ludzi, żeby mu dali pieniądze. Tak, tak, tak. A potem się dziwi, że oni chcą od niego wyników. Znaczy, żeby udowodnił, że to ma sens i to zarobi. I on teraz się zdziwił, że wiecie, co to jest nie do zrobienia przecież, oni rezultatów potrzebują. Co to jest w ogóle? Więc poszedł do Unii, prawda, że do różnych, no poszukał sobie takich miejsc, gdzie dają pieniądze, a nie oczekują w ogóle efektów. Ja to tak jakoś zrozumiałem, ale może po prostu to było wyrwane z kontekstu, więc nie wiem, o co chodziło. Całkiem możliwe. Ja kiedyś rzeczywiście patrzyłem sobie na fundusze, na dokumenty, które należy wypełnić we wniosku o dotację i no przyznam, że to mi wystarczyło, żeby zrezygnować z tego, że to nie ma większego sensu. Ja nawet nie zrozumiałem tego wniosku, także to jest najwidoczniej, wiesz, no ja prowadzimy jakieś biznesy, ja prowadzę jakieś biznesy internetowe tu i tam, ale to jest dla mnie, i to mi jakoś wychodzi, tak? Potrafię to robić. Jakoś się udają, jedne się udają, inne się nie udają, a wniosku o dotację zrozumieć nie potrafię. Kwantyfikatorów tych wszystkich, wyciągania wskaźników po wskaźnikach, zrozumieć nijak nie potrafię. I co ciekawe, myślę, że w momencie, kiedy zacząłbym się przegryzać przez ten język, przez to, co tak naprawdę trzeba udowodnić, żeby dostać te pieniądze i nie trzeba było ich później zwracać, to całkowicie zatraciłoby we mnie wizję robienia serwisu czy jakiejś usługi dla użytkowników. I to jest chyba naturalne. I tak jest w każdym przypadku, że każda firma, która zaczyna brać dotacje na swój biznes, zaczyna tracić z punktu jakby sprzed oczu klienta. Masz takie wrażenie, czy nie? No ja myślę, że jak ja bym miał czytać te wszystkie formularze, to bym w ogóle zapomniał za chwilę, po co ja biorę tą dotację. Właściwie dobre pytanie. Ja się poza to wziąłem? Aha, bo no nie, wypełniam ten 36. formularz. I tu mam napisane, co pan w ogóle ma zamiar komuś sprzedawać i wie pan, zapomniałem. Od listopada wypełniałem te formularze, ja już nie wiem. Napisz pan tam byle co. Byle było. No. A czy tam w tych formularzach są takie rzeczy, jak w tych formularzach, które się wypełnia, jak się chce wizę amerykańską na przykład? Ja nie wypełniałem nigdy podania o wizę amerykańską. Nie? A to polecam. Zobacz, tam pytanie na przykład, czy ma pan zamiar używać jakichś materiałów wybuchowych, czy jest pan terrorystą i tego typu pytania są. To słyszałem, że takie są. No ja je widziałem, nawet wypełniałem. Dołączmy Feliksa, który podawał nasz namiar na czacie i oto jest on z nami. Cześć, Feliks. Nie wiem, czy ta strona jest najgłupsza, ale jest ciekawa. Dotacje UE.org.pl to jest strona zrobiona za dotacje o dotacjach unijnych. O, to jest sprytny pomysł. No proszę, a dużo dostali? Nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem. No, ale to jest może praktyczne dla ludzi, którzy lubią wyłudzać pieniądze. A tam jest napisane strona w trakcie... Ale wygląda dość starożytnie. A to jest strona... Tak, to jest wspólny element tych wszystkich stron za dotacje, że właśnie wyglądałem starożytnie. Felix, a ty byś wziął dotację, jakbyś, nie wiem, chciał na przykład 500 000 na rozpoczęcie biznesu? To może warto? Nie mam pojęcia, ale z tego, co słyszałem, sądzę, że nie warto. A dlaczego nie warto? Co słyszałeś? Słyszałem, że po wzięciu dotacji zaczyna się wypełniać to, czego oczekuje Unia Europejska, nie to, czego oczekują klienci i biznes pada. No, bo zawsze się wypełnia zobowiązania tych, którzy płacą. No, a nie ma paść właściwie? No, właściwie. Tak zapytam bezczelnie, ostrożnie. My tu wprost mówimy w radiu, to możemy. Może to jest właśnie o to chodzi, że wszyscy chcą doprowadzić do upadku te firmy. I tyle, nie? Te pieniądze jakoś sobie przeznaczyć, a potem niech pada. czy nie. Tak, nie. O. Felik się nie wypowie ostrożnie, żeby nikt go tu nie posądził. Nie znam nikogo, kto brał dotację, albo nie wiem, że brał dotację, więc nie mogę nic powiedzieć. Ha, a ja właśnie znam parę takich osób. Dzięki ci wielkie, Felix. A to jest tak jak z Żydami, że każdy może być Żydem dookoła ciebie, a ty nawet nie wiesz. To tak samo, każdy może brać dotację, a my nie wiemy. Ale nie, to zazwyczaj się ludzie tym chwalą, ponieważ jeden z wymogów brania dotacji jest to, że należy poświęcić jakąś część budżetu na PR. Znaczy na reklamę, na PR. Na reklamę po prostu, chamską reklamę. Należy powiedzieć innym, że ja oto tutaj biorę dotację. Dlatego na tych wszystkich stronach internetowych chociażby jest taki dupny baner, gdzieś na dole zwykle, że ta strona powstała dzięki, tak? Tak. Czy taki dupny w sensie duży? Tak, w sensie taki duży. Taki pobyku. Tak jak jest po wszystkich, koło wszystkich tych mostów, wodociągów, ja wiem, no wiecie, jak powstają wielkie tablice, że to... Reklama. Taka reklamówka, że tutaj pieniądze dała Unia Europejska. Oczywiście przemilczane jest zupełnie, komu wcześniej zabrała te pieniądze, bo to jest przecież już zupełnie nieważne. Ale przejdźmy do kolejnego projektu, żeby nie było tutaj, że jesteśmy jacyś tacy wyrywkowi, że wzięliśmy sobie jeden serwis, któremu nie wyszło przecież, no bo przecież właściciele byli tacy sobie. Więc przechodzimy dalej. Nie wiem, czy kolejarzysz Martin, serwis wynajmijprogramistę.pl. Nie, bo wszyscy używają zlecenia przez net. No, ciekawe, nie? No, wręcz dziwne, nie? No, więc ludzie postanowili, założyciele serwisu Wynajmij Programistę, stworzyć serwis, który będzie robił dokładnie to samo, co zlecenia przez net, tylko będzie robił to gorzej, ponieważ nikt tam nie będzie zaglądał. A jeżeli nikt nie zagląda na serwis, do serwisu, to znaczy, że nikt inny tam również nie zagląda. To jest no i właśnie sobie wpisałem z wynajmijprogramista.pl i pierwsze, co widzę na górze, to taki wielki napis lista zleceń, a pod spodem malutki brak projektów. A to ja ci powiem jeszcze lepiej, ponieważ jest kilka tak kategorii, jest dla zlecających, dla wykonawców. Więc, czekaj, wykonawcy, o właśnie, wykonawcy. Ile brak projekt. Nie, to czekaj, to zlecające, to wróć, to w drugą stronę. No tak, tu już więcej. Tak, szukaj wykonawcy, tych wykonawców jest 4 podstrony, aż. O, jednak ktoś chce być wykonawcą. Tak, z tym, że... Zlecać nikt tak, nie chce. Tylko właśnie jest taki ból, że są 4 podstrony wykonawców i zrealizowane projekty przy każdym z nich to 0. No, dlatego ja nie zostałem freelancerem, bo w ogóle warunki rynkowe dla freelancerów to nie są za dobre. Gratulujemy tym wszystkim, którzy się dorobili pieniędzy dzięki Wynajmij Programistę. Zrealizowali zero tam projektów. Możemy sobie również obejrzeć galerię, czyli portfolio ludzi, którzy tam się ogłaszają. Więc swoje portfolio zamieściła jedna osoba. No tak, to pewnie nawet twórca tej strony. Pewnie... Widzę, że to wszystko zrobiła spółka, uwaga, zacytuję nazwę, Solidne Programowanie Spółka ZO. Tak brzmi dumnie. No więc oczywiście przypomnę. No to załóżmy spółkę Solidne Nadawanie. Spółka ZO. ZO. Z kapitałem zakładowym. Ale na ten twórczy serwis właściciele dostali z naszych pieniędzy 202 tysiące złotych i 300 też końcówki. Ja bym to zrobił za 3. Jest dlatego, z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie. Tak jest. To może kolejna część naszego gościa. Teraz w ostatnie były portale ślubne plus jakiś serwis społecznościowy. Zawsze się mówi, że tak, najprościej jest napisać serwis społecznościowy, bo to może być o wszystkim. Tak. I tak naprawdę. I na pewno jest innowacyjne. Hasło klucz, generalnie serwis społecznościowy, łatwo udowodnić, że to ma sens, no bo przecież mamy naszą klasę, no więc można się czymś podeprzeć. Czy teraz też czujesz, jakie projekty mogą mieć wzięcie? Że wiesz co, to w ogóle to nie jest do końca dobry przykład z tym serwisem ślubnym, tak? Mhm. To było jakby wyrwanie jednego projektu, który dostał dofinansowanie, rzucenie go na tapetę, zobaczcie, serwis ślubny dostali, nie wiem, 700 tysięcy. No oni się chyba chwali, bo to było, mówimy o serwisie Ślubowisko, oni chyba się chwalili, że dostali kilkaset tysięcy dofinansowania i potem media to podchwyciły. Rozumiem, dokładnie, że takich niszowych serwisów jest kilkanaście. Takich niszowych serwisów jest kilkanaście. Jak chcesz, mogę ci podesłać link do serwisu, już nie pamiętam dokładnie, jaka była jego nazwa. Jest serwis, który dostał dofinansowanie, który został rozpoczęty jakiś czas temu. I w tym momencie jest strona tego projektu. Bodajże chodzi o zatrudnianie programistów. Mhm. Strona jest, widać, że jest wykonana w jakimś tanim, darmowym edytorze HTML-a, mhm. bez żadnej grafiki. Wygląda to po prostu tragicznie, jakby ktoś, kto to robił, nie miał zmysłu estetycznego. Funkcjonalności są takie, które można napisać siedząc w knajpie przez 3 godziny, tak, mhm. z laptopem i jeszcze w międzyczasie jedząc obiad. Więc no i taki portal dostał kilkaset tysięcy dofinansowania. Prawdopodobnie nie zostaną dotrzymane wskaźniki, ale z tym oddawaniem pieniędzy dla PARP-u, to jeszcze wrócę do tego tematu, jest tak, że PARP-owi nie zależy, żeby te podmioty oddawały pieniądze. Bo te pieniądze wracają do Unii Europejskiej, a PARP jest rozliczany z tego, że nie wiem, wydali załóżmy 300 milionów na rundę, z czego tak naprawdę wykorzystano 100 milionów, tak? Bo 200 milionów wróciło do Unii Europejskiej, mhm. więc im zupełnie nie zależy. I nawet rozmawiałem z panią prezes PARP-u na jednym z tych pamiętnych spotkań mhm. związanych z moją akcją. Zapytałem, czy niespełnienie wskaźników będzie skutkowało rozwiązaniem umowy. Pani prezes powiedziała, że im na tym nie zależy. Tak naprawdę to wszystko będzie zależało od umotywowania tego, że te wskaźniki nie zostały spełnione. Tak? Później sprawdziłem, dlaczego im nie zależy. Bo oni tak naprawdę wtedy w swoich prywatnych rankingach będą spadać. Poza tym będą musieli się przyznać do tego, że źle przyznali te pieniądze. Zgadza się. Bo to są pieniądze wydane na coś, co nie wyszło, więc zawsze lepiej powiedzieć, Zgadza się. Że daliśmy dotację i nikt tam nie zwrócił, no bo nie było potrzeby. Zgadza się. I o ile w poprzednich rundach te wskaźniki jakby miały drugorzędne znaczenie, oczywiście musiały jakoś tam pozytywnie korespondować z całym projektem, to teraz wskaźniki typu ROI czy ROS mają kluczowe znaczenie, bo tak naprawdę dostajesz dotację za to, że zadeklarowałeś pewne wskaźniki. Ja się zastanawiam, w jaki sposób pani prezes PARP-u będzie podchodzić do firm, które zadeklarowały 100% rentowności, tak, chociaż pewnie 100% nie wystarczy, znając życie, a na przykład osiągnęły minus 20%, tak, bo rynek jest kiepski. No, to była kolejna wypowiedź Łukasza Misiuka, jak się to mówi? Misiukanica. Inicjatora akcji Oszukani przez PARP w wywiadzie to dla... To jest nazwisko? Dla Rafała, tak. Dla Rafała Agnieszczaka. Czekaj, ale... W Look TV. On się nazywa Kanis? Czy... Misiu Kanis. A to mnie mówisz Misiu? Mój Misiu. Bo on zwrócił uwagę na jedną ważną rzecz. Misiu Kanisa, Misiu. Że teraz nabór na nowe wnioski będzie na podstawie zadeklarowanych wpływów. To znaczy, że musisz sobie zadeklarować, że osiągniesz właśnie, jak to mówił ten kolega, na przykład 100% zysku po jakimś czasie. I wtedy im większy zadeklarujesz zysk, tym większa szansa, że dostaniesz dotację. To taka... No to tak jak w grze w brydża, nie? Przy deklaracji deklaruje się, ile się lew weźmie. A no właśnie, więc tak będzie teraz właśnie. Tak, tylko że tam jak nie weźmiesz, to przegrałeś. A tutaj? A tutaj... To wygrałeś. Spółka z o.o. ogłasza upadłość. A ty świetnie się bawiłeś przez 3 lata. No właśnie, tam była w ostatniej wypowiedzi była bardzo trafna analiza tego, na czym komu zależy. Z niej wynika, że najbardziej opłaca się w tym momencie brać potężne pieniądze na kompletnie bezsensowne projekty, bo nikt nie ma interesu w tym, żeby ci te pieniądze potem zabierać. A wręcz przeciwnie, każdy ci chce jak najwięcej dać tych pieniędzy. I w jaki sposób kraj, inaczej, kontynent działający na tych zasadach może się nie zawalić, bo ja nie rozumiem, bo ja nie widzę powodu, dla którego to wszystko nie miałoby pierdyknąć pewnego pięknego Otóż dnia. Otóż nie może z takiej to prostej przyczyny, no że nikt nie ma interesu w tym, żeby się nie zawaliło, więc każdy robiąc po prostu to, w czym ma największy interes, dąży stale i naturalnie do tego, żeby wszystko się wyrypało. Nie ma co gadać. Wypijmy. Przechodząc do kolejnego serwisu, który jest, no, troszkę ma z konotacji z poprzednim, z wynajmniej programistę.pl, mianowicie ten się z kolei nazywa wymieńpracę.pl. Nie wiem, czy my tak nie za szybko idziemy, bo może wypadałoby wytłumaczyć, na czym polega ten fenomen, że PARP dąży do tego, żeby wydawać i marnować pieniądze, bo to jest w ich interesie. Słusznie. Znaczy w interesie, w interesie PARP-u. Prości, tak? Ludzie nas słuchają, nie wszyscy się znają na takich niuansach. No, nie domniemywam, że słuchają nas tacy, którzy się znają. No to powiedz, Martin. Bo ludzie tak naprawdę myślą, że my tutaj tak absurdalnie się z tego śmiejemy, ale my mówimy zupełnie poważnie. Agencja typu PARP będzie dążyć do tego, żeby dawać jak najwięcej pieniędzy i nie brać ich z powrotem i wydawać je na jak najdroższe projekty, które dobrze wyglądają na papierze, ale nie są w ogóle rentowne. Ich, oni nie są zainteresowani w tym, żeby to przyniosło pieniądze. No, to tak jest, no tak działa ten system. Tak, działa ten system z tego prostego powodu, że PARP, cały świat PARPA jako organizacji sprowadza się do tego, co jest napisane na papierze, do statystyk. Tak samo działają zresztą sądy, prokuratura i inne tego typu, różne tam państwowe instytucje. Chodzi im o to, i to jest jedyna motywacja pracowników wszystkich PARP-u, żeby dobrze wyglądać na papierze. A dobre wyglądanie na papierze się sprowadza do tego, żeby było na papierze napisane, że oni wydają bardzo dużo pieniędzy i coś tam się z nimi potem dzieje pożytecznego na papierze. Ja pamiętam, jak Polska wstępowała, było to referendum słynne w 2004 roku, do Unii Europejskiej i wtedy Platforma Obywatelska już wtedy przekonywała, że właściwie główną, jedną z głównych zalet uczestnictwa w tym wielkim socjologicznym projekcie pod nazwą Unia Europejska jest to, że Polska będzie dostawać gigantyczne dotacje na gigantyczne projekty i na mniej gigantyczne również. I że wszyscy przedsiębiorczy ludzie będą mogli skorzystać z tego, że tak oto, no przecież mieliby nic na starcie, a tak to PARP przyjdzie, na przykład PARP, i da im no 200 tysięcy złotych, albo 500 tysięcy złotych, albo 800 tysięcy złotych, bo są różne kwoty, na to, żeby oni mogli sobie rozpocząć swój serwis internetowy. No powiedz, Martin, czy lepiej mieć 300 tysięcy złotych na swój, na taką kontestację, czy lepiej nie mieć? Lepiej mieć. No więc taki był argument i oczywiście nikt nie mówił tego, że najpierw te 300 tysięcy musi się w tym PARP-ie znaleźć, tak? Czyli należy najpierw zabrać 800 tysięcy komuś, zostawić w Unii Europejskiej część, potem zostawić w PARP-ie część, zostawić w państwie polskim część i całą resztę wypłacić potem temu jakimś tam przedsiębiorcy, który wypełni pewne kryteria narzucone przez PARP. Czym się różni dawanie dotacji od zarabiania normalnych pieniędzy, jak sprzedając produkty? Że tak naprawdę efekt widać od razu i ja myślę, że to nie ma co tłumaczyć, bo każdy widzi. Efektem tego całego systemu, tego PARP-u, który rozdaje pieniądze z naszych podatków, są te wszystkie strony, które właśnie PARP sponsoruje. No i jakie to są strony? No to są strony, ogólnie mówiąc, badziewne. To jest takie i tak miłe określenie. Zrobione za potwornie wysokie pieniądze. Potwornie wysokie. I tak naprawdę to jest bardzo fajnie by było, gdyby rzeczywiście powstawały super serwisy, ale tak naprawdę pytanie w gospodarce i cały problem gospodarki polega na tym, znaczy całe właściwie to, do czego należy dążyć w gospodarce, to to, żeby robić jak najlepiej za jak najmniej. Tymczasem przez to całe podejście PARP-owe powstają rzeczy jak najgorsze za jak najdrożej. I najgorsze w tym, już tak absolutnie najgorsze jest to, że to nie jest niczyja zła wola, nie jest to niczyja głupota też, to jest po prostu efekt działania tego systemu. Mhm. To jest najbardziej niepokojące, bo nie można nikomu zarzucić, że ukradł, nie można nikomu zarzucić, że był głupi, że źle zagospodarował, bo PARP dobrze gospodaruje, to jest właśnie ich interes, żeby tak gospodarować, jak gospodaruje. Mhm. Nie? I ci biedni ludzie, co robią te firmy, te strony, które są beznadziejne i do niczego nikomu niepotrzebne, też działają w swoim interesie. I to jest najgorsze, co jest w tym całym systemie, że tu nie ma winnych, ani tu nie ma prostych tłumaczeń jakąś głupotą czy niekompetencją. Tym bardziej, że człowiek, który bierze dotację, musi wypełnić kryteria. To nie jest tak, że bierze i jest wolny, tak? Nie, on musi spełnić bardzo rygorystyczne warunki. Bardzo, tak? Oraz bardzo rygorystyczne raporty jakby zwracać do Unii Europejskiej, czy tam do PARP-u, czy gdzieś, żeby one zostały na każdym etapie zakwalifikowane, że tak, oto, aha, realizujecie plan, tak? I klient tu jest nieważny. W tym całym systemie jest najważniejsza jedna rzecz, że nieważny jest klient. To jest najmniej istotny element. Coś, co stanowi clue centrum właściwie wolnego rynku i biznesów, że tam klient jest najważniejszy. Znaczy, jak nie ma klienta, to nie ma nic. Nic się nie liczy, bo wtedy nie ma sensu. sensu robić nic. Podczas gdy tutaj klient jest właściwie zbędnym dodatkiem, który właściwie tylko trochę przeszkadza, bo przeszkadza w realizowaniu pewnych założeń narzuconych przez Unię Europejską. No, ale żeby nie być gołosłownym, to polećmy dalej z kolejnymi projektami. Też tylko powiem, że jednym z wniosków, których nie każdy zauważa z tego całego rozumowania, jest to, że nie wystarczy wymienić tych ludzi na fachowców. Mieliśmy tutaj w audycji kandydata na prezydenta Warszawy, który powiedział... Kulskiego. Tak, który powiedział, że no jak się wymieni w tych państwowych firmach dyrektorów na lepszych, kompetentnych, to będzie lepiej. No w tym wypadku PARP-u, choćby ich wymienić na najbardziej super kompetentnych, to nic się nie poprawi, a wręcz przeciwnie. Oni będą jeszcze sprawniejsi w wydawaniu niepotrzebnie pieniędzy, tylko się pogorszy. Po prostu system jest fatalnie zrobiony. To jest najgorszy możliwy, najbardziej marnotrawczy system, jaki można wymyśleć. A żeby jeszcze uzupełnić tą myśl, powiem tylko tyle, że eksperci, którzy oceniają wnioski napływające do tego funduszu, dostają 150 zł od wniosku. 150 Aha. zł, tak. Za ocenę wniosku merytorycznego, który ma 50, 60, 70 stron. Tak. Niezależnie od tego, czy oceniam dobrze, czy źle, tak? Niezależnie od tego, czy... No oczywiście nie wiem, czy kto się zna na tym, by za takie pieniądze to robił. No nie, jak widać, nie? Ale gdyby to był nawet fachowiec, to jaki on ma interes w tym, żeby dobrze ocenić, rzetelnie jakoś? I tak nikt tego nie sprawdza. No nie, jak widać. A gdyby nawet ktoś miał to sprawdzać, to znowu by trzeba wymyślić jakieś kryteria takie oficjalne, napisane na papierze, jakieś punkty, które by wytyczne po prostu generowały dobrego wniosku i złego wniosku. A żeby było jeszcze gorzej, to w momencie, kiedy projekt naprawdę jest super, ekstra i naprawdę się udaje, ja takiego nie znam, ale prawdopodobnie takie są, zawsze się takie muszą trafić, to oznacza tylko tyle, że ta firma dostała, powiedzmy sobie, 500 000 zł, podczas gdy firmy konkurencyjne wszystkie, które pewnie zatrudniały być może zdolniejszych ludzi, nie dostały 500 000 i pewnie zbankrutowały w tym czasie, ponieważ nie mogły sobie żyć beztrosko przez tam 5 lat, nie robiąc nic, tylko musiały zarabiać od samego początku. To tylko tak na marginesie. Przejdźmy teraz do kolejnego serwisu, żeby było śmiesznie. Więc zapraszam wszystkich na stronę wymieńpracę.pl. Wymieńpracę.pl jest to serwis, który wymaga zalogowania się niestety, więc jeżeli się nie zalogujecie, to niewiele zobaczycie, ale już przy samym logowaniu bardzo dobrze pokazuje charakter tego serwisu. To jest serwis, którym miał być, nie wiem, o sobie mówi, że jest to portal wymiany miejsc pracy, czy jak chcesz wymienić miejsce, wymienić pracę. Co znaczy wymiana? Nie, on powiedział, jak chcesz zmienić pracę, być może, nie wiem, tak. Czy ja się wymienię z tobą, job, tak? Właśnie tak, no być może tak na tydzień. Tak. Że znajduję prezesa PKP i wymieniam się z nim pracą. On będzie tu nadawał, a ja będę rządził PKP. Zobaczymy, jak wyjdzie. Więc przy samej rejestracji akceptujesz regulamin portalu, tak, i zobowiązujesz się tam do przestrzegania, nieważne, oraz również dwie zgody tam musisz zaznaczyć, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez spółkę. Przypominam, że jest to nielegalne w państwie polskim, nie można stosować obowiązkowych checkboxów w postaci wyrażenia na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ale to nieważne. Trzeci checkbox oznacza to, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez tą firmę z siedzibą tam i tak dalej, w celach statystycznych i marketingowych, znowu po raz drugi, a w szczególności do otrzymywania informacji handlowych pochodzących od spółki Dorfin. Może na tym zarabiają. Więc nie wiem, czy można jeszcze spokojnie dołożyć jeszcze ze 2 checkboxy, gdzie będziesz... Dobrze, ale o co chodzi z wymienianiem pracy? Wiesz co, ja nie wiem, ponieważ ja się tam zarejestrowałem, ja się przygotowałem do audycji, ja się zarejestrowałem w tym serwisie, żeby podać jeszcze jedną ciekawą rzecz, to zgadnij, jakie mają wymagania co do hasła, które musisz stosować w serwisie pracowym. No pewnie żadne, przecież tam nic, żadnych danych osobowych, ani nic nie ma. No więc tu cię, to nie jest bank. Tu cię zdziwię niestety. Hasło musi posiadać od 6 do 20 znaków, posiadać co najmniej 2 litery duże, 2 litery małe oraz 2 cyfry. To bank ma mniejsze wymagania. O, ale ja sobie przy okazji wszedłem na wymieńpracę.pl o serwisie i tam jest tak, po prostu jest tak olbrzymi, nadziubany, wielki regulamin drobnym drukiem, że tam nie sposób mi znać, ale tu mnie zwróciło uwagi zdanie, zyskacie na tym bezcenny czas. Tak. My wszyscy jesteście pojebani! No. No więc po zarejestrowaniu się nie radzę tego robić, ponieważ niewiele wam to da. Uzyskacie wiadomość o 4 szkoleniach. I to tyle. Koniec. Koniec zawartości tego serwisu. Ja mówiłem, ile to pieniądze pochłonęło, bo nie wiem, więc już wam. Ale sądząc po tym, jak to jest skomplikowane, to powinno pochłonąć około 3000 znowu, najwyżej. Albo 300 zł, więc pochłonęło 282 370 zł. Odbierzmy. Hugo, warto dla tych 4 osób. Może oni mają dzieci? Marek jest z nami. Cześć, Marku. O, witam cię. No, dzień dobry. Dobrze się bawisz? Świetnie. Co prawda słucham was dopiero od paru minut, bo dopiero wróciłem do domu, ale bardzo mi miło słyszeć Martina, który odzyskał głos. No, jest. Tak, już w większej części. To pozdrawiam w takim razie. Dobrze się udało. Dziękuję. Chociaż nie wiem, czy był sens odzyskiwać, żeby o takich głupotach gadać. My tylko o tym. Trzeba wiedzieć, co się dzieje za nasze pieniądze, nie? No oczywiście. To jest obywatelska postawa. No tak, ja nie wiem, może jakiś zrobić taki, nie wiem, wymiany jaboli, prawda? Jabole z całej Polski wymieniajmy się, bo na północy są inne, na południu. Wiesz, to absolutnie radzę ci zrobić serwis społecznościowy dla fanów trunków lub wszelkich. No myślę, że to przejdzie. Musisz tylko, to może przejść, tak? Musisz tylko dać w nazwie innowacyjny serwis, a potem to już nieważne. To już no na pewno byłby innowacyjny, nie znam takiego. Wy znacie? Może jakiś taki? Nie, tam są same innowacyjne serwisy. No właśnie. Przecież nieinnowacyjne by nie dostały 300 tysięcy złotych. No, ale co ja bym zrobił z tymi 300 tysiącami, powiedz? No, musiałbyś wydać, niestety. Znaczy, tak naprawdę nie ty, tylko twoja spółka. O, i tutaj jest właśnie miejsce na te wszystkie przekręty, ale to gdzie indziej będziemy uczyć o tym może. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałbym, jak zrobić taki przekręt. To już tak odpadam niestety. Ale z tego. Dużo ludzi uczy tego, także rośnie liczba firm, które uczą tej trudnej sztuki. Więc myślę, że to nie będzie trudno się od kogoś nauczyć. Wiesz co, ale nawet jakbym miał się nauczyć, to mnie by było głupio tak okradać wszystkich. A, no widzisz. I właśnie to nas różni od wszystkich tych, którzy uczestniczą w projektach. Jakbym sobie uświadomił, że okradam wszystkich, którzy na przykład teraz nas słuchają, prawda, przez to. No, to... no nie, głupio by ci było, nie? A im nie jest głupio. Mm. No. Także, coś jeszcze? Wiesz co? Nie, właściwie nie. Chciałem tak najbardziej to powiedzieć Martinowi, że dobrze go słyszeć, bo... A dziękuję, bardzo dziękuję. Nie słyszałem. No a poza tym, no... nie. Ja się sam dawno nie słyszałem, bo nie miałem głosu. Unia Europejska nam zawsze będzie dostarczać wystarczająco dużo kabaretów, powiedzmy. A nie, nie zawsze. To już krótko. Mówisz? Niestety. Ale ja mówię do końca jej istnienia, na pewno. A to no mówię, że krótko. No, ja niestety bardzo żałuję, że jak była ostatnia audycja, gdzie dziękowaliśmy wszyscy, prawda, Tuskowi, to nie mogłem jej słuchać niestety na żywo. No, świetna była. No, bo ja tam chciałem jeden tylko właściwie postulat, za to ja bym chciał podziękować. Podziękuj jeszcze może szybko. Ja podziękuję Donaldowi Tuskowi, że jest tak wspaniałą inspiracją dla ciebie, Martin, odnośnie piosenek. To jest dobrze. Dzięki ci wielkie. Dobra. Marek. Okej, na razie. To był Marek, który podziękował Platformie Obywatelskiej. Tydzień temu w poniedziałek dziękowaliśmy Donaldowi Tuskowi za to, jak rządzi. Także posłuchajcie sobie tej audycji, jest na naszej stronie www.kontestacja.com. A jeżeli chcecie nabyć nasze koszulki, no to polecam, ponieważ niedługo skończy się promocja, którą umieściliśmy, czyli że do 2 koszulek dajemy czapkę za darmo, polarową czapkę kontestacji całkowicie za friko, za nic, za zero, bez dotacji. To robimy, także zapraszam na stronę kontestacja.com, tam jest towar limitowany, sobie poszukajcie koszulki z tym uroczym zdjęciem zresztą Martina, który trudno przegapić tak naprawdę. Aha, to. W międzyczasie ja sprawdziłem, o co chodzi w wymieńprace.pl i nie uwierzysz, o co chodzi. Proszę. Chodzi o to, na przykład, że jak ja mieszkam na zachodzie Warszawy i pracuję w TVN-ie, a ty mieszkasz, powiedzmy, na wschodzie i pracujesz dla Polsatu, a mieszkamy jakoś tak, że się tak musimy dojeżdżać, to chodzi o to, żebyśmy się zamienili pracami i teraz ja będę pracował w Polsacie, a ty w TVN-ie i będziemy mieli bliżej z dojazdem. Niemożliwe. Tak naprawdę o to chodzi, że po prostu masz się wymienić z kimś pracą tylko dlatego, bo masz bliższy dojazd. Ach, nieważne, napijmy się. Ja nie wiem, to jest tak głupie, że ja nie wiem, co te cztery osoby robią na serwisie, przecież tak... To były cztery szkolenia, to nie były osoby, to nawet to były szkolenia tylko, więc... Ale ty sobie wyobrażasz, tak jakby w pracy najważniejsze w ogóle, w dobieraniu pracowników przez pracodawców i odwrotnie, to była odległość miejsca pracy od... No na tym polega praca widocznie, żeby dojeżdżać, a co się robi, to nieważne dla kogo, kim jesteś, jak... Może zatrudnijmy kogoś w kontestacji, kto jest blisko. Tak do sąsiada może pić. Ale ja nie wiem, co sobie wyobrażał człowiek, który założył ten portal? Czy to był taki już naprawdę cwaniak, który nawet nie udawał, że chce robić coś sensownego? Czy on naprawdę wierzył, że wszystkie prace w Polsce są tak prymitywnie proste, że można je spokojnie wymieniać i nie będzie problemu? Ja wolę wierzyć, że nie wgłębiliśmy się w temat i na pewno to jest coś innego. Ja wolę tak myśleć. Posłuchajmy Pawła Fornalskiego, jest to szef spółki IAI SA, jest to producent systemów sklepowych, który właśnie coś powie na temat PARP-u, czyli przedsiębiorca pełną gębą. I to widać, wiesz, w przychodach, w sprawozdaniu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ty jesteś kupującym, to w pierwszej kolejności wybierasz spółki publiczne, bo one są transparentne, możesz im zaufać. Mhm. A nie myśleliście, żeby pozyskać sobie dotację z PARP-u? Oczywiście, że myśleliśmy. Macie i składamy. Idealny wręcz produkt na działanie 8.2, tak. Gdzie usprawiacie... A składaliśmy z 8.2 i zostało nam odrzucone, ponieważ wpisaliśmy na przykład project managera, który miał zarządzać całym projektem i napisaliśmy w jednym zdaniu, że mimo, że wzięliśmy najdroższą, najlepszą w Polsce firmę konsultingową od tego, napisaliśmy, że ta osoba będzie zarządzała projektem i tak dalej, i tak dalej. I w jednym zdaniu padło coś takiego, że ona też będzie odpowiedzialna za prawidłowe rozliczenie wszystkiego. I zostało to odrzucone z uwagi na tylko to... Tylko za ten jedno zdanie? Tak. No i tam jeszcze było jakieś cztery głupoty, natomiast po proteście PARP to uznał. To jest loteria tak naprawdę, tak? Możesz trafić ze wszystkimi zdaniami, albo możesz ograniczyć swój biznes tylko do tego, co na pewno przejdzie w tym projekcie. I wiele firm oczywiście ustawia swoją strategię pod, wiesz, działanie z PARP-u, natomiast... No znowu, tak, jest jakiś harmonogram wypłat, harmonogram rozliczania się, są pewne kryteria i jeżeli firma w mojej ocenie chce dostawać dotacje, to musi dopasować się do tych dofinansowań, a nie dofinansowania. Niestety Polska jest takim porąbanym krajem, że te dofinansowania są tak zrobione, że one, to firmy mają się nagiąć dofinansowań i zrobić projekty pod te dofinansowania, a nie wygrywają najlepsze firmy, które na przykład mogłyby za granicę wyjść. Naturalnie, jeżeli byśmy żyli w normalnym kraju, to usługa iaishop.com to był idealny przykład na zwiększanie konkurencyjności. Ale to jest, nawet jak czytasz definicję tego działania 8.2, to... W żadne działanie się nie wpisujemy z tą usługą. Nie ma takiego działania, które pozwoliłoby nam wyjść za granicę z tym działaniem. Nie ma takiego działania. Czyli my musimy naginać to, co chcecie zrobić po to, żeby... Na przykład, że kobiety wiejskie dostaną 300 sklepów internetowych, a my sobie za te pieniądze z tych 300 coś tam zrobimy, tak? Mhm. Na przykład kobiety ślepe wiejskie w wieku powyżej 60 lat otrzymają 300 sklepów internetowych. I oczywiście można byłoby zrobić... Czy taki... na to byś dostał kasę? To możliwe, że tak. Umarłem. W ostatnich dofinansowaniach 8.2, bo zawsze pisaliśmy to, jak to, że tak powiem, z pasją, tak, sami łopatologię po prostu stosowaliśmy, staraliśmy się wytłumaczyć tym ludziom, o co nam chodzi w danym pomyśle, tak. I z tego, co wiemy, teraz złożyliśmy przez dużą, renomowaną firmę o to dofinansowanie. I oni to napisali tak, że mucha nie siada. Tip-top, full profeska. Problem w tym, że w tej chwili PARP, nie wiem czy wiesz, zmienił interpretację i w tej chwili zaczęli stawiać na pomysły z pasją, projekty zbyt przeformalizowane dostają mniejsze jakieś tam preferencje, tak? I po prostu... No to trzeba stary odkopać wniosek i go znowu... No wiesz, w koło Macieju, ale już nie tylko ma tego projektu, tak? Nowy, teraz miało być ogłoszone kolejne działanie 8.2, w którym mieliśmy ewolucyjnie, równolegle z tą skargą skorygować ten projekt do tych wymogów, już te punkty wyrzucić, to zdanie sporne i tak dalej, złożyć ponownie wniosek. Miało być do końca pierwszego kwartału ogłoszone, prawda? Już się przesunęło na drugi kwartał. Czyli to może być koniec czerwca. Tak? No tak, no. I co, będziemy, no oczywiście, wiesz, będziemy czekali z działaniami, natomiast te działania mają zrealizować jakąś część naszego systemu związaną z B2B, czyli z tym programem partnerskim. Pewne elementy już zaczęliśmy po prostu pisać sami, no bo nie będziemy czekali w nieskończoność. Czyli teraz znowu nie będą się kwalifikować, bo już zaczęliście projekt. Będziemy musieli wyrzucić tą część, którą napisaliśmy, tak? Chodzisz wszędzie przyspieszonym krokiem. Może czas kupić gaz. Kupił był przerywnik. Był trochę. Z słuchacie Kontestacji Radia, które rozmawia o tematach, na temat których się w innych radiach nie rozmawia. Dzisiaj rozmawiam na temat PARP-u, czyli Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na temat konkretnie różnych funduszy wspierających biznesy internetowe. I będziemy za jakiś czas kończyć, ale jeszcze spokojnie, jeszcze jest przed nami trochę przykładów, myślę, przytoczymy. Serwisów, które powstały dzięki dotacjom, które dzięki Twoim pieniądzom mają udoskonalić ten świat, wzmocnić przedsiębiorczość i uczynić Twoje życie łatwiejszym, lepszym, szczęśliwszym i bardziej, nie wiem, tanim. Nie, żartuję. Przesadziłeś coś. No dobrze, to może przejdźmy do kolejnego serwisu. Dzisiaj patrzyłem też na serwis. Proszę, to nie skomentujesz w ogóle? Nie podoba ci się, że z pasją projekty będą? A skomentować. Jak oni mierzą pasję? Ja nie wiem, to wiesz, może zaprosimy kiedyś jednego z urzędników PARP-u. Może nagramy gdzieś w terenie. Chyba wiem. Że? Tak jak na maturze się mierzy, czy dobra, czy nie, nie? Mam klucz. Musisz użyć ileś tam słów z pasją. Tak. Google AdWords prawie. Że jakby liczysz na przykład punkty, dajesz słowo, ile razy będzie użyte słowo super. Nie? W imię zasad, skurwysyno. No, tylko. Albo tak powiesz, to jest z pasją. Tak, z zaangażowaniem pełnym. Nie, no, albo na przykład jak potem jest, robią ci taki test, na żywo egzamin i pytają cię, dlaczego pan ma to tak stosuje tutaj w projekcie to i to? A i wtedy on odpowiada właśnie to, co puściłeś. No. Że w imię zasad. Nie? I jak jeszcze podkreśli, to znaczy, że ma pasję i wtedy dostanie 500 tysięcy na zrobienie jakiejś strony, która kosztuje 3. Dobrze. Zasługuje na 2 godziny gadania. Może własne pomysły, jakieś konkurencje, by coś tu zrobić, słuchacze by dzwonili. A właśnie przypomnę, że mamy konkurs. No, zwycięzca dostanie książkę Maria Rothbarda, Tajniki Bankowości, która dużo kosztuje na rynku, także polecam. A no, o sponsorze książki nie powiedziałem, no przecież to duże niedopatrzenie. A przecież on płaci za książki. Nie, dzisiaj nie mówiłem, księgarniawarszawa.pl. Księgarniawarszawa.pl, tam wchodźcie, tam kupujcie książki. Jeżeli macie jakąś książkę do kupienia, to sprawdźcie, czy jej nie ma w księgarniawarszawa.pl, ponieważ ta książka funduje nam nagrody. No to przecież... I to jest prywatna firma, więc wie, co robi. Więc zupełnie grzech byłby tam nie sprawdzić. Bo ta firma wspiera kontestację, a jak ktoś wspiera kontestację, to należy go wspierać. No tak to działa, tak działa rynek. Dobrze. Jakby to była zła księgarnia, to byśmy nie rekomendowali, więc tak, jest warto. To, no, jest to księgarnia z książkami, więc polecam. Z czym ma być innym? Nie wiem, no ale no przecież no, jak masz książki, to kupujesz w księgarni, tak? No kupcie tam. Z mięsem? Przecież no, jak możecie kupić 10, to kupcie właśnie tam. A odbierzmy... Naprawdę bareja, nie? Idziemy do księgarni po mięso. Odbierzmy Alberta, bo zanim podamy kolejny serwis, na który nikt nie zagląda, wydano na niego 1 000 000 000 złotych. Cześć, Albert. Halo, dodzwoniłem się? Pewnie. Ale to bardzo dobrze. To ja znalazłem coś takiego. Dawaj. O właśnie zwierzęcym socjalizmie i Unii Europejskiej. Posłuchajcie. Węgierska korporacja otrzymała z Unii Europejskiej ponad 400 tysięcy euro na projekt mający na celu poprawę standardów życiowych psów. Projekt nigdy nie został zrealizowany. I o co chodziło? To miał być ogólnie kompleks, w którym będzie, co tu jest napisane, hydroterapia i centrum spa w regionie Drabel Park na Węgrzech. I to jest mój taki faworyt, jeżeli chodzi o idiotyczne dotacje. O, to napisz o tym jeszcze w komentarzu, żebyśmy cię mieli tam w zestawie. Okidok. Jeszcze a propos tego dalej zwierzęcego socjalizmu, to no. W Belgii właśnie, w stolicy naszej kochanej Unii, też grupka posłów się znalazła, którzy teraz chcą wprowadzić, nie wiem, czy to zasiłki socjalne, czy co, ale mają być właśnie program opieki społecznej dla psów i kotów. Opieki społecznej. Tak, To się nie nazywa schronisko? Nie, właśnie to ma być coś takiego, że... Z podatku zabieranych psom. Nie, to ma być coś takiego, że właściciele będą dostawać na utrzymanie swoich psów. Aha, takie rodziny, aha, takie zastępcze, tak? Prosty projekt, bardzo fajny. Tak, dajcie nam, a my rozdamy dalej, już krótko. No dobra, to ja w sumie tyle. A to dzięki ci wielkie, Albercie. Albert właśnie wyjaśnił, na czym będzie polegać konkurs. Konkurs polega na tym, żebyście znaleźli najbardziej absurdalny przykład serwisu internetowego lub usługi stworzonej przez z dotacji Unii Europejskiej. i zamieście go w komentarzu pod tą audycją, który pokaże się prawdopodobnie dziś koło północy, jeżeli nic nie padnie. Co jest, ale powinno być to głupsze jeszcze od tego, co my znajdujemy, ale ja myślę, że nic nie przebije tego wymieniania się pracą, bo to naprawdę o to chodziło, że mamy się wymienić, bo bliżej mieszkamy. Nie? To może opuśćmy już ten temat, żeby go tutaj nie przeciążać się łączy. Ja polecam ci kolejny serwis, o którym nikt nie słyszał o nim, nikt nie wie o jego istnieniu. To skąd o nim wiesz? Nikt go nie używa. My go używamy. Bo ja wertowałem wnioski. Ty, wiesz co, może wpłaćmy do PARP-u parę złotych za to, że tematy nam podrzucam do kontestacji, że to jest jedyny pożytek z tego, co oni robią. Myślę, że nie spoczną, żeby nie, w tym dziele. No więc ten serwis to jest cokupujesz.pl. Cokupujesz.pl. Więc cokupujesz.pl jest... Jakby to powiedzieć? To jest serwis, gdzie oceniasz produkty różne. I produkty wszystkie, które są na rynku właściwie. Wszystkie. Od bielizny z twojej dziewczyny, przez komputery, po pistolety, aparaty fotograficzne, sprzęt AGD, RTV, telekomunikacje, kremy, perfumy, zabawki dla dzieci, biżuterię, zegarki, długopisy, stoliki, krzesła, tablice. Co jeszcze można? Nie wiem co. No wszystko. Nie, no wszystko. Dobrze, ale co w tym jest takiego ciekawego i nowego? W tym... Znaczy, no, tym nie ma nic nowego. Znaczy, inaczej, to byłby rewelacyjny, genialny, przełomowy serwis, gdyby z niego wszyscy korzystali. Tak, tak. Ale jest, ma jedną malutką, malusieńką wadę. Tylko jedną. Poza tym same zalety. Jest przejrzysty, ma fajne kolory, szybko chodzi serwer. O! No, a wadę ma taką, że nikt z niego nie korzysta. No to jest taka wada pewna, nie? Co przy serwisie, który zbiera opinie o przedmiotach, wydaje się wadą dosyć zasadniczą. Panie poruczniku, co teraz będzie? To jest nic. Będzie tak samo. Albo lepiej. Zapraszamy do naszego czata, który znajduje się na stronie www.kontestacja.com. W menu znajduje się link czat i tam znajdują się również inni słuchacze, z którymi możesz pogadać, poznać może miłość swojego życia albo ciekawego rozmówcę, prędzej to drugie. I również możesz do nas dzwonić na numer 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'a na numer kontestacja.com do Hugo Kosińskiego, który tutaj prowadzi tę audycję, oraz do Martina Lechowicza, który jest po drugiej stronie i podaje kawę. Dzień dobry. Na przykład. Martin, czy przejść do kolejnego tematu, znaczy do kolejnego przykładu, czy chcesz jakąś konstatacją się swoją podzielić? Nie, no tutaj się powiem, że się trochę czepiasz, bo tak naprawdę, no, jeżeli się zaczyna jakiś nowy pomysł innowacyjny, to ktokolwiek by tego nie finansował, to zawsze jest duże ryzyko, nie? Więc ja nie wiem, no. Czy tutaj akurat to należy jakiś zarzut do PARP-u, że sfinansował projekt, który wygląda dobrze, no ale się nie przyjął. Ja myślę, że założyciele tego serwisu nie założyli planu rozpoczęcia. To jest bardzo częste, ponieważ ja tutaj wiem trochę, o czym mówię, tak nie wymądrzam się jako gość, który, że tak powiem, jest całkowicie bez wiedzy, ponieważ od lat jestem project managerem tak zwanym w dużej firmie, w dużej spółce i pracowałem nad wieloma serwisami internetowymi i tam jedna z najważniejszych rzeczy, tak naprawdę kluczowa w bardzo wielu przypadkach, jest to, że jak zbudujesz coś, to jak zacząć w momencie, kiedy serwis ma przyciągnąć ludzi tym, co jest w środku, a to, co jest w środku, musi być wytworzone przez tych ludzi. Rozumiesz? No oczywiście, to jest taki ogólny problem wszystkich, którzy cokolwiek w internecie robią. Tak, i no dokładnie. I serwisy, które nie mają zaplanowanego tego wejścia, to znaczy, żeby jakoś zapewnić tą treść w środku serwisu, ponieważ dopiero ta treść przyciągnie innych, którzy zaczną robić swoją treść, tak? No to nie ma racji bytu taki projekt. Od razu przepada w ogóle na wstępie. Tutaj rzeczywiście ja widzę, że ci ludzie z cokupujesz.pl zastosowali, ponieważ tam trochę opinii jest o paru produktach, także nie tak, że w ogóle nie ma, o kilku jest rzeczywiście. Natrafiłem na przykład na przedmiot taki pierwszy z brzegu, który tam wypatrzyłem, to były głośniki. Głośniki Easy Touch tam, jakieś tam. które mają takie opinie. Uwaga, głośniki mają takie opinie. Czytam. Mam ten telewizor, dość długo został sprowadzony z Niemiec, bardzo łatwy w obsłudze jak dla mnie. Druga opinia. Kupiłem go w Saturnie za 1400 zł i w tej cenie nic lepszego nie można dostać i ma 4 lata gwarancji. Obraz całkiem dobry. To jest ocena głośników. No i kolejna opinia. Witam, bardzo dobry taki telewizorek i moim zdaniem bardzo fajny. A inne komentarze dotyczą rzeczywiście głośników. Także widać, że tutaj autorzy zastosowali jakiś algorytm kopiowania skądś jakiejś opinii, ale jak widać nie do końca on chyba działa, nie do końca synchronizuje tam podmiot komentowany z komentarzami, które sobie skądś tam zaciągnęli być może. No to tacy sprytni chcieli być, żeby zbierało samo informacje, tak, z sieci. No to już jest pomysł na wejście jakiś. No. Jest pewien pomysł, ale więc wspomnijmy, że niestety pomysł im nie wyszedł, ale no mieli na ten pomysł, na realizację tego pomysłu jedynie 648 890 zł, więc ja rozumiem, że za takie pieniądze nie można oczekiwać cudów. Nie no, tutaj okej, okay, tutaj to jest oczywiście racja. Wasze zdrowie. Dobra, no ale no, był tu czynnik ryzyka, czy nie był? Czy jakby ktoś do ciebie przyszedł i to ty miałbyś sponsorować, no to dobrze, załóżmy, że kwoty by były sensowne akurat, albo przynajmniej za tą kwotę by miał jakiś plan, to ryzykowałbyś, czy nie? No, byłby ten sam dylemat zawsze. Ja myślę, że do serwisu, który nie reprezentuje sobą nic nowego w idei istnienia, po takich jak Opineo, czy, no tak, czy jakieś takie... Opineo, przepraszam. No to wiesz, no to co, no to jak robisz coś takiego, co już zrobili inni, no to musisz to zrobić w założeniach, musi być coś innowacyjnego, albo przynajmniej musisz mieć jakiś, to się nazywa Unique Selling Proposition, USP w tak fachowym języku, czyli coś, co cię odróżnia od innych. I, oczywiście, no i to musi mieć każdy projekt, każdy biznes, wszystko. Jeżeli czegoś takiego nie ma, to się czegoś takiego w ogóle nie realizuje. I każdy podcast przy okazji też. I to może, to nie musi być tylko jakaś cecha wyjątkowa serwisu, który jest jakoś unikalny, tylko na przykład, że za tym serwisem stoi na przykład wielka grupa medialna i jest w stanie władować na przykład w reklamę w swoich serwisach no naprawdę bardzo dużo tam ruchu. Nie? I w ten sposób też jest unikalność. Wypromować. No też jak najbardziej. Więc ja nie wiem, może unikalność tego serwisu polegała na tym, że on miał 650 tysięcy złotych, a inne nie miały. No właśnie, i ja myślę, że na tej zasadzie oni przyznają tym wszystkim ludziom to te pieniądze, wychodząc z założenia, że wystarczy, że im się przyznamy te pieniądze i już im się uda, bo mają te pieniądze. No, i to mnie trochę zastrasza. Radio jest z nami na antenie, cześć Radio. Halo, cześć, witam was. Cześć, co nam powiesz? Ja chciałem powiedzieć, jak wygląda wydatkowanie pieniędzy w takich projektach też, bo akurat... No, miałeś? Pracowałem w pewnej firmie jako tester oprogramowania i pewnego razu dostałem takie zlecenie: napisz na dzisiaj raport jakiś tam 20 stron przynajmniej, który by zawierał tam przetestowanie tej strony, użycie jakichś automatów testowych, jakieś wykresy, jakieś cyfry, żeby to ładnie generalnie wyglądało, by jakieś cyfry, by właśnie wykresy, bo i tak tego przecież nikt nie będzie czytał, żebym wrzucił jakieś tam przykładowe skrypty, automaty testowe, przecież i tak tego nikt nie będzie uruchamiał, no nie? Ważne, żeby tylko było, żeby coś było. No, Martin? Nie no, ja nic nie mówię. Co mam powiedzieć? No, bo... Także mi się wydaje, że to było totalne jakieś tam, żeby tylko faktura poszła jakaś, żeby było jakieś pokrycie w wydatkach, a... No ja tak, no ja to trochę wiem, jak się przygotowuje też takie wstępne wnioski o dotacje i tam, no powiem tak, że nagminne jest zawyżanie kosztów, tak eufemistycznie muszę powiedzieć. Także dzięki ci wielkie Radio za tą myśl, tak, to był głos praktyka z Wrocławia. No ja sobie oglądam tutaj w międzyczasie, jakie tu są projekty na tym PARP i widzę, że jest mniej ponad 300 w jednym kwartale. Oni przyznają i tak średnio rzeczywiście 700 tysięcy złotych to jest średnia, to ile dostaje jeden projekt. I tak sobie myślę, że przy tych wszystkich projektach, one jak się tak na nie patrzy, to one nie wydają się takie absurdalne. No stworzenie internetowego portalu do rezerwacji biletów lotniczych. No właśnie nic nowego, nie? Albo stworzenie tego, platformy, gabinetu lekarskiego, czegoś tam, programowania, no i różne takie rzeczy. No i problem w tym, że po prostu się nie da stwierdzić, który projekt się uda, a który się nie uda. Nie, za cholerę nie ma takiego mądrego, że przewidzieć, co się klientom czy odbiorcom spodoba. No, a przydzielać komuś rzeczywiście muszą. Musi się dać przewidzieć, ponieważ gdyby się nie dało przewidzieć, to nie istniałaby kategoria inwestorów w ogóle. Nie da się, ale inwestorzy chcą mieć już wyniki, już coś, na czym mogą się opierać. No tak, tak. Mhm. A tutaj człowiek ma ocenić biedny urzędnik z tego PARP-u, choćby nie wiem, jakim był fachowcem, on to po prostu nie jest w stanie. Tak, ponieważ jeżeli ktoś zacznie projekt, to nie dostanie dotacji. Akurat. No właśnie, jednym z wymagań, widzę, jest najgłupsze właśnie wymaganie, jest wymaganie takie, które uniemożliwia w ogóle ocenę, czy ten projekt się uda, czy nie, jakąkolwiek. No to już jest z tym problem na dzień dobry. No, a drugie spostrzeżenie jeszcze, jakie mam, to, że w tych wszystkich projektach nie zauważyłem żadnego, które by się spektakularnie udało. No, coś typu Facebook, nasza klasa, jakiś fenomenalny sukces. Nie oczekujmy aż takich wyników, ale coś a propos Golden Line chociażby, no co. No ale czekaj, jak jest tam 350 przyznanych dotacji na kwartał, to jeden chociaż z nich mógłby być jakiś spektakularny, nie? No to wygląda dla mnie tak, że to jest taki totalny dowód na to, że ten system nie ma najmniejszego sensu. W ogóle nie działa. No, Martin, druga godzinka? A ja bym chętnie. Druga godzinka, jako że słucha nas wyjątkowo dużo osób dzisiaj, także pozdrawiamy wszystkich pracowników PARP-u, pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy wyraźli dotacje. Brońcie swoich decyzji. Zapraszamy was do telefonowania na numer 222-195-321. Ale jak nie, to ja mogę bronić. Będę udawać, że... Albo właśnie nie mogę, nie muszę udawać. O, będę takim gościem, co chce dotacji. Ale to za chwilę, to może... To co? To zrobimy przerwę piosenkową, a potem zrobimy drugą połowę. Dobra? Oczywiście. No to jak zwykle. Wracamy po piosence. Także dobra, to zakończymy może oficjalnie, żeby było tak, żeby się ładnie kończyła pierwsza część. Także zostańcie z nami. Albert, wychodzimy!